الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كنا فرحة سنة كوا الله سبحانه وتعالى جليا sote kusanyika hapa kwa leo msikitini kwa lengo moja tu la kujulishana machache kuhusu dini yetu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalia na Allah Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba atujalie tutakayoongea tuongee na awe ya sawa na pia sisi wale ambao watasikia yale watakayosikia insha Allah yakiwa ni sawa wao ni kufuata mada ambayo insha Allah tutaizungumzia kwa leo ni khasaisu manhaji ahli sunnati wal jamaati fi taamuli ma'al wahyaini alkitabu wa sunnah khasaisu manhaji ahli sunnati wal jamaati التعامل مع الوحيين بمعنى الكتاب والسنة إن شاء الله تزمزي قوسو مambo ambayo ni makhususi hayapatikani isipokuwa yanapatikana kwa manhaj ya ahli sunna wal jamaa njia ya ahli sunna wal jamaa na mfumo wao kitaamuli مع الوحيين katika kuamiliana na wahi mbili ambao ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna za mtume rehma na amani ziwe juu yake. Ndugu zangu Waislamu, kila Muislamu anajua na anatakiwa pia aamini ya kuwa Uislamu umejengeka kwa misingi miwili mikubwa zaidi. Msingi wa kwanza ni kitabu cha Allah na msingi wa pili ni sunna za mtume rehma na amani ziwe juu yake. Kuna ndio hivyo hivyo pia manhaj as-salaf yakumu ala hadhaini al-aslaini wa huma al-kitab wa sunna as-sahiha. Sasa hunaka mawaqifun ma'a al-wahyaini 'inda salafiyina yajibu ala kulli muslimin ma'rifatuha. Kuna misimamo fulani kuhusu kitabu na sunna kwa salafiyina, kwa wale ambao ni watu wema waliotangulia, tukikusudia masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in na waliwafuata hao kwa wema. Yajibu ala kulli muslimin ma'rifatuha, huwa ni lazima wa kila muislamu kuyajua na kujua hizo misimamo ili awe pia anazifata na anasifika nazo. Kwa nini tukapendelea kuongelea mada hii? Ni kwa sababu mzangu Uislamu unapozungumzia kuhusu ahli sunna wal jamaa na as-salafia, huwa tunapotaja hili jina as-salafia ambao ndo ahli sunna wal jamaa, huwa mara nyingi huwa ina maana mbili kubwa sana. Fanakulu yutlaqu as-salafia wa yuradu biha maana yeye, yani tunapotamka neno hili as-salafia huwa mara nyingi tunakusudia mambo mawili. Jambo la kwanza ni zamanu muayyan, huwa tunakusudia zama maalumu, wa huwa na zama zenyewe ni al-qurunu al-thalathati al-ula al-madhkuru fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam khayru al-quruni qarni thumma alladhina dunahum thumma alladhina dunahum khayru an-nasi qarni thumma alladhina dunahum thumma alladhina dunahum. Kwa hivyo hizo ndio karne ambazo zinaitwa yani salafia, kwa kuwa watu waliopatikana kwenye karne hizo ndio watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwataja kwa kuwa watakuwa ni watu wema na watakaokuja baadao wanastahili kuwafuata watu hao kwa sababu ya wema wao. Lakini sasa maana ya pili, wa yutlaqu ala tariqati, tunapozungumzia kuhusu asalafia pia huwa tunamaanisha tariqa, njia alati, njia ambayo kana alaiha as-sahabatu wa tabi'un wa man tabi'ahum bi ihsanin, ni ile njia ambayo walikuwa na kwenye njia hiyo masahaba na wale tabi'un waliokuja baada ya masahaba kwenye karne ya pili, wa man tabi'ahum na wale waliowafuata kwenye karne ya tatu, bi ihsanin na wakawafuata kwa wema. Na njia yenyewe ni natamasuki, katika kushikamana bi alkitabi wa sunna, bil kitabi wa sunna, kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa taqdimihima, na kuzitanguliza, kutanguliza vitu viwili hivyo, ala masiwahuma, kuliko chochote ambacho si kitabu na sunna. Wal amalu bihima, na pia kufanyia kazi kitabu cha Allah na sunna za Mtume, ala muktaba sahabati wa salafi salih, kwa mujibu wa walivyofanyia hicho kitabu na sunna masahaba na watu wema waliotangulia. Kwa sababu ya kuwa ukianza kufuatilia asili ya ahli sunna wal jamaa, asili ya as-salafia, unapata kuwa asili yao ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume. Sasa ikawa ni lazima kila Muislamu kuto dai tu kuwa mimi pia napata kitabu na napata sunna za Mtume, kwa sababu kila Muislamu ulimwengu mzima, hakuna ambaye utamwambia kuwa unapata kitabu cha Allah alafu akatae, kwa sababu anajua kwa huo ndo msingi, na hakuna tu utakayemwambia kuwa unapata sunna za Mtume kisha akatae, kwa sababu anajua kwa huo ndo msingi wa Muislamu yote kuwa Muislamu. Lakini sasa kuna mambo ambayo yanampambanua Muislamu ambaye anapata kitabu cha sunna na kitabu cha Allah na sunna za Mtume kisawasawa inavyotakiwa, na kuna wale ambao wanafuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume kinyume na inavyotakiwa. Sasa kipimo ni kipi? Kipimo ni pale utakapofuata hiyo kitabu cha Allah na sunna za Mtume, lakini kwa misingi za watu wema waliotangulia. Sasa tunataka kujua kuwa watu wema waliotangulia walikuwa wanaamiliana vipi na hiki kitabu na sunna, ndio tujue kuwa hivyo ndio vile pia itakiwa sisi tuamiliane na vitu viwili hivyo. Jambo la kwanza kabisa, al-mawqif al-awwal, yani jambo la kwanza ama msimamo wa kwanza ambao ni msimamo wa salafia na msimamo wa ahli sunna jamaa kuhusu kitabu cha Allah na sunna za Mtume, ta'dhimu al-wahyaini, ujubu ta'dhimi al-wahyaini, ni ulazima wa kutukuza wahi wa Allah ambao ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, ani yeyote atakayeadhimisha na kutukuza shaira, alama ya Allah, basi yeye atakuwa ni katika wale ambao ni wacha Mungu. Anasema Imam Qurtubi kwenye tafsiri yake, ash-sha'iru jam'u sha'ira, sha'ir ni wingi wa sha'ira, na sha'ira huwa kullu shay'in, ni kila kitu, lillahi ambacho ni cha Allah, kila kitu ambacho ni cha Allah, fihi kita ndani yake, amrun ndani yake kuna jambo ama kuna kitu, ash'ara bihi wa alama, ambacho kitu hicho kitakuwa mchenye kufanya umjue Allah subhanahu wa ta'ala na umtambue na uhisi ukubwa wake na utukufu wake. Na bila shaka Qur'an na sunna ni katika yale ambayo ni ya Allah, kwa sababu ni wahi wa Allah, na kisha pia ni katika yale ambayo yanamfanya muislamu mpaka mjue Allah subhanahu wa ta'ala na mtambue. Sasa ni lazima kwa kila muislamu kuelewa ya kuwa msimamo wa watu wema waliotangulia ni kutukuza kitabu cha Allah na pia kutukuza sunna za mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Na ndio sababu msimamo wa Waislamu wote kwa jumla unatakiwa uwe ni kuwa yeyote atakaye dunisha kitabu cha Allah kwa aina yote ambayo itaonekana kuwa amedunisha kitabu cha Allah, basi huyo atakuwa ni kafiri, tena ukafiri ambao unamtoa katika Uislamu kabisa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alisema قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نالكوا وزمزيا ولو نافق أمبوا لكوا وكفانيا مزاها وكفانيا مزاها متومي نما صحابة بس الله قسيما سيما أبالله ني قو الله وآياته نآيازاك ورسوله نمتمواك كنتم تستهزئون لكوا مكفاني استهزاء لا تعتبروا msio ubiri yote ama kisingizio kadi kafaru mbada imani kumu chari msia kufuru kwa kika baada ya kuwa ni umini kukonesha kuwa haifai kabisa kwa muislamu kufanya istiza na kitabu cha Allah, kama vile vile pia haifai kufanya istiza na sunna za mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Na ni kwa sababu kifanya istiza na kitabu cha Allah mumfanyia istiza Allah, na kifanya istiza na sunna za mtume, na maana kwa mfanyia istiza mtume sallallahu alaihi wasallam, na itakuwa ni kosa kubwa sana kwa muislamu kufanya hilo. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi at-Tibyan fi adabi hamalat al-Qur'an, ajma al-muslimuna ala wujubi siyanati al-mushaf wa ihtiramihi, ana waislamu wote kwa jumla wameafikiana kwa kuwa ni lazima kuilinda na kutunza Qur'ani kwa heshima na adabu na kuheshimu Qur'ani hiyo. Na tunapozungumzia ndugu zangu Waislamu kuhusu Qur'ani, tuelewe ya kuwa pia ni lazima kila Muislamu kuamini imani ambayo ni sawa kuhusu Qur'ani, ili ndio iwe imani yako ni sawa na imani ya wale wema waliotangulia. Kwa sisi tunaamini ya kuwa Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fal Qur'an kalamullah, maneno ya Allah, lafzan wa maana. Lafzi yake na hata maana yake. Almunazzalu ala nabiyyina. Kisa Qur'an ni yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoteremka kuteremshiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghairu makhluq. Wala hayaqumu minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Ni kwake Allah yalianza na kwake pia tarejea siku ya kiyama. Almutaabadu bitilawatihi, na Qur'an kitabu ambacho kusoma kwake ni ibada, unapata thawabu. Na ndio yale maneno yaliyoandikwa kwenye msahafu, mwanzo wake ni Fatiha na mwisho wake ni An-Nas. Sasa tunapozungumzia kuhusu misimamo ya Ahlus Sunnah wal Jamaa kuhusu hizo wahi mbili, huwa tunamaanisha hii ndio Qur'an na sunna za mtume. Nadhani kila mtu anajua sunna za mtume maana yake nini, ambao ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake, yani aqwalu nabii sallallahu alaihi wasallam yalipokea kutoka kwake, wafaaluhu wa taqdiratuhu wa awsafuhu alkhalqiyya walkhulqiyya, maneno yake, sifa na vitendo vyake, na mambo ambayo aliyakubali wakati wake yakifanyika akiwa anajua, na kisha sifa zake za vitendo, sifa zake za tabia na hata sifa zake za kimaumbile. Hiyo ndio maana sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunapozungumzia kuhusu misimamo ya Ahlus Sunnah kuhusu wahi mbili, huwa tunamaanisha vitu hivyo viwili. Lakini sasa lazima tuelewe ya kuwa hakuna muislamu yeyote hata munharif ambaye huwa anakataa kwa kuwa lazima waislamu waheshimu kitabu cha Allah na lazima waislamu waheshimu sunna za mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Lakini sasa tunatofautiana kuhusu vipi tutaheshimu kitabu cha Allah, na vipi tutaheshimu sunna za Mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Kuna baadhi ya vitendo ambavyo hufanywa na baadhi ya Waislamu, na hivyo vitendo huwa wanamaanisha kuwa ndio maana ya kuheshimu kitabu cha Allah. Sasa vitendo hivyo ni vitendo ambavyo lazima kila Muislamu ajue ni kweli hiyo ndio maana ya kuheshimu kitabu cha Allah, ama kuheshimu kitabu cha Allah kuna maana nyingine ambayo si hiyo, zaidi ya wanavyodhania wale wanaofanya vitendo hivyo. Nitataja hivyo vitendo kwa ufupi tu, na kisha inshallah nitakuja kuvieleza kikamilifu ikiwa kuna muda, ili ndio angalau tusiweze kuchelewa, na nitaeleza kuhusu vile maulama wamezungumzia vitendo hivyo na hukumu zake kikamilifu baadaye. Lakini kitendo cha kwanza ambacho kuna baadhi ya Waislamu wanafanya ni alhalifu ala almushaf, kuapa kwa kutumia msahafu, juu ya msahafu. Utapata Uislamu ni kitendo ambacho kimezoeleka sana siku hizi, na bila shaka kuapa huwa ina maana kuwa mtu kile ambacho ametumia kuapa basi anakitukuza na anakithamini zaidi. Ndio sababu napata kuwa sisi wanadamu na Uislamu hatuhusiki kuapa isipokuwa tuape na Allah, kwa kuwa Allah ndiye tunayemtukuza kuliko mwingine yote. Sasa kuna Waislamu ambao wamezoea kuapa na msahafu, na miongoni mwa sababu zao ni kwa sababu ya kuonesha heshima yao na kutukuza kwao hicho kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hamna lingine. Lakini ukweli ni kuwa, ndugu zangu Waislamu, jambo hilo hatusemi kuwa ni shirki wala ni madhambi, lakini tunasema kuwa si katika mifumo ya Ahli Sunna wal Jamaa. Na tutaeleza walivyoeleza maulama kuhusu masala ya kuapa na msahafu kwa ufupi kabisa. Nadhani Sheikh Uthmani alipoulizwa tutaeleza kauli yake baadaye, lakini ni kuwa kuapa na msahafu itakuwa ni sawa na kuapa na Allah, kwa sababu tunaamini ya kuwa Qur'an ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyosema ya kuwa ni maneno ya Allah, na maneno ni sifa katika sifa za yule mwenye maneno hayo yale. Lakini sasa kule kuchukua kuwa kiapo kitakuwa ni kiapo baada ya kuwa mtu ameshika msahafu au ameweka mkono wake juu ya msahafu, na hasa hasa ufanyika kwenye mahakama kotini huko, na hata baadhi ya watu wamezoea hata wakati wa kawaida tu akitaka kuapa anasema kuwa nitashika msahafu, ama hebu shika msahafu wapi, basi ilikuwa si katika tabia na mambo ambayo Ahli Sunna wal Jamaa salafiyun wamezoea, si masahaba wala si tabi'un wala si atba'u tabi'un, ukifuatia historia yao, bali ni mambo ambayo yamekuja kufanywa na watu ambao hawakuelewa ya kuwa jambo hilo si katika njia za kuapa ambazo walikuwa kutumia Ahli Sunna wal Jamaa wa pale mwanzo. Kwa sisi tutasema kuwa wanaofanya hivyo wanaona kuwa ni sawa, lakini ukweli ni kuwa si sawa. Bora ni kuapa tu kwa kutumia jina la Allah ama sifa zake kwa maneno bila kushika kitabu. Jambo lingine ambalo pia hufanyika na baadhi ya Waislamu kwa kuonesha heshima yao kwa Qur'ani ni kubusu msahafu. Niweza kupata baadhi ya Waislamu akitaka kusoma msahafu kwanza anaushika alafu anaubusu, na hata akimaliza anaubusu kisha alafu anaufunika alafu anaweka mahali ambapo ameweka. Jambo hili pia ndugu zangu Waislamu lafanyika na baadhi ya Waislamu, na bila shaka ukiona na atakayeona atajua kwa huyu hicho kitendo chake kinamaanisha kuwa anaheshimu msahafu na anautukuza. Lakini ukweli ni kuwa ni kitendo ambacho si katika vitendo vya Ahli Sunna wal Jamaa as-salafiyun, na tutakuja pia kusoma maneno ya Sheikh Ibn Baz alipoulizwa kuhusu masala hayo alijibu vipi. Hivyo hivyo pia kuna baadhi ya Waislamu ambao huwa wanainamia msahafu, wanainamia msahafu yani kama vile mtu akiingia kotini huwa ana watu wanatabia kuinamia yule jaji kwa kuonesha hiyo ndio heshima, ambapo ni makosa. Sasa unapata kuwa wengine huwa wanafanya hivyo msahafu. Mfano, ikiwa mtu amebeba msahafu kisha alafu anapita, sasa wale walioketi ama wamesimama wakiona hivyo wanafanya hivyo, yani kuonesha kuwa ndio heshima hiyo. Naelewa? Sasa hili kitu ni kitendo ambacho wanaofanya ni Uislamu, wanaofanya usiti wale ambao si Uislamu, Uislamu. Lakini wakifanya hivyo huwa nia yao kubwa nini? Ni kuonesha heshima kwa Qur'ani na kuwa wanaitukuza, ndio sababu wanainamia inapokuwa inapita. Lakini mzangu Uislamu, hicho pia ni kitendo ambacho kimekataliwa na maulama, na wakaeleza kuwa si katika njia za kuonesha heshima ya Qur'ani, kwa ni bora zaidi mtu kuacha. Kuna baadhi ya Uislamu pia huwa wana tabia ya kuweka msahafu kwenye pilo, chini ya pilo, na wanafanya hivi kwa sababu mbili. Wengine ikiwa mtu anakaribia kufa huwa anaweka msahafu chini ya pilo, eti hivi umpunguzie ule uchungu wa sakaratul mauti. Na kuna wengine huwa wanafanya vile ikiwa mtu ana shida ya kuota ndoto mbaya, kwa hivyo ikawa anabanwa na wanga kwenye ndoto zake zile kawabis, na pia anaota ndoto mbaya za kutisha tisha, ambazo pia ni katika alama za kuwa mtu inawezekana ana mas ama seher. Sasa wanaona kuwa suluhisho nini? Ni kuchukua msahafu na kuweka chini ya pilo alafu na kuulalia, anakuwa kuonesha kuwa sasa msahafu huu nautukuza, na bila shaka ni katika njia ambazo zitaniokoa na haya ambayo nayapata usingizini. Hilo pia ndugu zangu Waislamu ni jambo ambalo halifai, na Imamu Shafi na Imamu Malik na Imamu Ahmad wamekataza jambo hilo. Lakini sasa pia tutakuja kueleza mambo hayo kwa kusoma yale ambayo wameyasema kuhusu wanaofanya hivyo. Pia kuna baadhi ya Waislamu wana tabia ya kubandika aya za Qur'ani kwenye ukuta, ima kwenye nyumba ambao wanaishi, ama wabandike kwenye misikiti, ama wabandike mahala ambapo labda wanafanyia kazi, ama wabandike kwenye gari. Naelewa vitu kama hivyo, na hivi ni vitendo ambavyo wanaofanya wanakusudia kuwa ni kuitukuza Qur'ani, lakini ukweli ni kuwa maulamaa wamekataza jambo hili, na ni kwa sababu nyingi ambazo wamesema kuwa zinatokea kwa wale wenye kufanya hivyo. Lakini kuna wale ambao wanafanya hivyo, na kufanya kwao hivyo huwa wanakusudia kuwa huko si kudharau Qur'ani, bali ni kuheshimu Qur'ani na kuitukuza na kuionyesha kuwa ni maneno ambayo yana heshima. Lakini ukweli ni kuwa kuna mengi ambayo sasa yanajitokeza kwa wale wenye kubandika Qur'ani, ikiwemo kwa kuwa wengi wanaofanya hivyo huwa hawezi kuchukua tu Qur'ani ambayo imeandikwa na mtu yote lapo kabandika, bali wanachagua Qur'ani ambayo imeandikwa na khati nzuri, tena imeandikwa na rangi nzuri, na pia ikaandikwa ima kwenye kitambaa ama kitu kizuri, kwa hivyo akibandika ili ipendeze mahala ambapo ameibandika kwenye ule ukuta. Sasa bila shaka hapo hiyo Qur'ani itakuwa imechukuliwa kuwa ni moja katika pambo ya pale penye imebandikwa, na ni makosa wako Qur'ani haiko teremshwa ili iwe ni kama pambo, watu wajipambie nyumba zao na Qur'ani. Na kuna wengine huwa wanabandika, lakini ni yao kubwa ni kuwa ni kinga, ambapo sisi tunaamini ya kuwa salafu swale ndio walikuwa wakitumia Qur'ani kama kinga, na Qur'ani kweli ni kinga, lakini sasa kinga yake huwa si kwa kubandika na kutundika kwenye ukuta, bali huwa ni kwa kuisoma ile Qur'ani. Wala sini wala sitini, kuna sahaba ambaye labda alikuwa na shida katika nyumba yake, akaenda akaandika Qur'ani hapa kabandika, ama mtume akamwandikia akamwambia kabandika kwenye ukuta, hapana, bali walikuwa wakifundishwa kusoma Ikhlas, Mu'awadhatayn, Ayat Kursi na baadhi ya sura kama Suratul Baqara. Basi inatakiwa nini kufanya? Lakini sasa shida kubwa kwa wale wenye kubandika huwa kuna wale ambao sasa ndio wataalamu wa kuandika hizo aya na hizo sura ambazo zitabandikwa kwenye ukuta. Kwa kuwa sasa unapata wakianza kuandika, kuna wale ambao wanaandika kwa shakli ani kwa umbile la hata wengine kama ndege au wengine kama mtu aliyesujudu, ani ili ipendeze yule atakayekuja kununua aone kuwa mbali na kuwa ni Qur'ani lakini pia maandiko kwa staili yake ndipendeza zaidi. Kwa ukiona hivi ni labda ni ikhlas ama ni muawadhataini, lakini ukiona vile maandikwa ikaenda ni kama ndege kabisa, kichwa, mkia, miguu, vile ndege huwa anasimama alafu anasema ni Qur'ani. Sasa hapo utapata kuwa wanaingiza katika makosa makubwa zaidi Qur'ani, kwa sababu Qur'ani na sunna za mtume zakataza masala taswir dawat arwah, alafu wanafanya sasa Qur'ani iwe sasa ndio yenyewe inathibitisha jambo hilo kwa kuchora, kwa kuwa iwe ni kama ndege ama mtu amesujudu, na ni vitu ambavyo vinakatazwa. Na kisha mbali na yote hayo, ndugu zangu Waislamu, kuna wale ambao sasa wanabandika na wanafanya kuwa ni hirizi hirizi. Sasa hapo ndio yanaanzia sasa mambo ya ushirikina, kwa sababu ya kuwa ndugu zangu Waislamu, ndio Qur'ani ukitegemea si shirki. Lakini sasa kwa wale ambao utapata kuwa wanategemea Qur'ani kwa kuwa ndio hirizi, wakaishona ama wakaiweka mahala ama wakafanyaje, huwa ni sababu ya hata wengine kupewa vitu ambavyo si Qur'ani na wakadhania kuwa ni Qur'ani, kwa kuwa tu maandiko na herufi ambazo huonekana kwanza Kiarabu kisha wakabandika. Kwa ndio sababu napata kuwa sasa katazo tunakataza vyote, na pia ilikuwa si katika ada ya salafu salih, kwa kuwa walikuwa wakiandika Qur'ani ili wajibine navyo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwa somea wajibu wake Hasan na Husaini alikuwa akiwasomea, wala sisi alikuwa akiwafunga irizi za Qur'ani. Kwa mzangu Islam, yote haya ni mambo ambayo nasema kwa sababu yanafanyika na Uislamu, na wakifanya wanaona kuwa ni sawa, lakini sasa pia wanaona kuwa hapo watakuwa hawaja dunisha Qur'ani, wameitukuza. Lakini sasa nikupigie mfano mdogo ndio ujue kuwa huko kwanza masuala ya kuandika Qur'ani lako kuibandika wakati mwingine huwa ni kudunisha Qur'ani. Mimi nakumbuka kuna siku nilienda Kongoya nikapata wanauza kitu kama huu msala wa kusalia, lakini wameandika juu Qur'ani, na lengo lao ni kuwa ili mtu achukue alafu abandike aliyeandika ana aliyetengeneza huu msala ambao Qur'ani kwa jiji yake alikuwa anakusudia hivyo. Na nadhani huu mnaona kitu kingine kama hiyo kama msala, lakini maandiko Qur'ani alafu inabandikwa kwenye ukuta. Hata hii ilikuwa tu mtumbani huko, na anayeuza si Muislamu, sababu mimi najua mitumba zinakuja na yote ambaye ananua itakuwa ni bahati yake atapata kujua ndani. Yule alipopata kile kitu akakiona, mimi kamuuliza nini hii, kasema hii ni yakoka pale mlangoni na vile nzuri ili ufutie miguu alafu ingie nini nyumbani, lakini unaona vile nzuri hii ina bei kidogo kwa sababu si kama zile hizo zingine. Sasa nikasema subhanallah, najui jana nakuwa ulivandikwa pale ni maua ninapendeza, kwa maana yake weka mlangoni kutia mguu alafu ingia nini kwenye babu. Sasa niambie, na alifanya vile yani kusudia kuwa atakayenunua atabandika imechaki imekuwa sasa mwenye kununua amefanya hivyo, akamaliza akaweka kwenye vitu vya mtumba vimekuja kuuzwa, sasa wanasema kuwa nini utumie kwa kufutia ni miguu kuingia nyumbani. Kwa jumla ni kuwa ndugu zangu Waislamu, sisi tunasema hivi kwa sababu ya kuelewa hasa ni kuwa ni njia gani ambayo ni ya sawa ambayo yatakiwa tuitumie kwa kuheshimu Qur'ani. Kwa hivyo Sheikh bin Baz alisema kuwa Qur'an huwa inaheshimika, lakini kuheshimika kwake ni kwanza kwa kuipenda. Kwa hivyo taadhimu al-Qur'an yakunu bihubbihi, ni kwanza kuipenda wewe mwenyewe moyoni kidhati. Pili wal-amalu bihi, na kwa kuifanyia kazi. Watadabbulihi, na kuizingatia. Walikthari min qiraatihi, na kukithirisha kuisoma. Walkhushu'i inda dhalika, na kuwa na khushu' wakati huo ikiwa Qur'ani inasoma. Haya maneno ambayo Sheikh Ibn Baz aliyasema alipokuwa anaeleza kuhusu baadhi ya yale ambayo tunaeleza hapa alipoulizwa ya kuwa je ikiwa kubusu Qur'ani na kuinama Qur'ani na kukua imebebwa mtu mwenye anabeba akiwa anapita je hukumu yake nini ndusaka eleza kuwa hiyo si katika manhaj al-sunna jamaa na salafiin lakini sawa kuwa mtu akitaka kuheshimu Qur'ani basi aheshimu kwa namna hii kama vile pia sunna unapotaka kuheshimu sunna mzangu Uislamu ni hivyo hivyo kuipenda sunna na kuifanyia kazi na pia unapotaka mnapotaka kuhukumiana basi na hukumiana kitabu cha Allah na sunna za mtume wakati wa mzozo wote kisha na kusalimu amri amekukubali chochote ambacho utakuwa ulikuwa umeamua kukifanya lakini kumbe ukasikia kuwa kitabu cha Allah na sunna za mtume ni kinyume cha unapotaka basi kubaliana na Qur'ani na kila ambacho Qur'ani imesema na sunna za mtume zimesema basi upate kile kile hiyo ndio maana kuheshimu Qur'ani lakini mtu kufanya anayofanya ya kuwa awe mbandika kwa Qur'ani nyingi kwenye maukuta akiapa na shia Qur'ani na kisha kianza kuongea na ongea uongo kubusu Qur'ani kuinama inapokuwa imebebwa mwenye kubeba akiwa anapita na hata kufanya mengine lakini akawa yeye Qur'ani kisomwa hata ana shughuli yeye mwenyewe afanyi kazi Qur'ani wala haifati bali hata akiambiwa maneno ambayo Qur'ani imesema hata hayachukuli thamani kubwa kusoma Qur'ani yeye kwake ni bahati labda pia kwenye swala na sunna Fatiha na sura yote fupi ambayo ataisoma na labda hata pia wakati mwingine swala hasali sasa kisha aseme kuwa kufanya wake vile eti tayari anachukuza Qur'ani la hasha wakali sasa hapa mtapata kuwa ndugu zangu Waislamu tuna tofautiana na wale wanaofanya haya wanaofanya kwa kuamini ya kuwa kufanya hivyo watakuwa wameheshimu Qur'ani yale ambayo nimeyataja inshallah nimesema nitasema mwisho ili nisije nikarefusha mada kabla ya kusema mengine ambayo nimekusudia kuyasema.